taşım var, başucumda elvan elvan taşım var aman, taşım var aman, taşım var aman. Başucunda elvan elvan taşım var aman, taşım var aman, taşım var aman. Yarenin var, yoldaşın var, eşin var, eşin var. Yarenin var, yoldaşın var, eşin var, eşin var. Yandım kızlar, bir su verin pınardan aman, pınardan aman, pınardan aman. Yandım kızlar, bir su verin pınardan aman, pınardan aman, pınardan geziyorlar güzeller, güzeller. Top top olmuş geziyor.